Dielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Er wordt nog steeds onderhandeld over een verlenging van de gevechtspauze in Gaza. U hoort zometeen meer van onze correspondent Nasra Habiballah. En het zand in de Waddenzee wordt steeds fijner. En dat is niet goed voor het bodemleven. Hier is het NOS-journaal, Jan van der Putten. Hamas zegt dat Israël vandaag 30 Palestijnse gevangenen vrijlaat. Het zou gaan om vrouwen en kinderen. Israël heeft nog niets bevestigd over die toezegging. Waarschijnlijk worden de gevangenen geruild voor Israëlische gijzelaars, zoals de afgelopen dagen ook gebeurde. Eerder vandaag meldde Israëlische media dat Israël een lijst had gekregen met namen van gijzelaars die Hamas zou willen vrijlaten. Om hoeveel gijzelaars het gaat, is niet bekend. Verder is bemiddelaar Qatar zeer optimistisch dat er een verlenging van de gevechtspauze wordt aangekondigd. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen CNN dat dat binnen enkele uren kan gebeuren. De bestaande gevechtspauze loopt binnen 24 uur af. VVD-leider Jesselges pleit voor een centrumrechtskabinet van PVV, NSC en BBB. De VVD zou dan steun kunnen geven vanuit de Tweede Kamer. Jesselges zei dat na haar gesprek met verkenner Plasterk. Plasterk sprak vandaag ook met PVV-leider Wilders en Timmermans van GroenLinks PvdA. Timmermans gaf bij dat gesprek nogmaals aan niet in een kabinet met de PVV te willen. Nou, wat ik gezegd heb is dat voor GroenLinks Partij van de Arbeid samenwerking met PVV en Forum niet mogelijk is. Dat heb ik voor de verkiezingen duidelijk gezegd. Dat heeft te maken met het feit dat wij van oordeel zijn dat zij groepen Nederlanders uitsluiten. Dat is in strijd met de grondwet. En daarom is het voor ons onmogelijk om met hen gesprekken aan te gaan over een coalitie. En verkenner Plasterk praat nu met NSC-voorman Omtzigt. De verzakkingen rijden tussen Vlissingen en Roosendaal minder treinen. Dat is het gevolg van alle regen van de laatste tijd. ProRail meldt dat 53 kilometer spoor van de Zeeuwse lijn moet worden hersteld. Het gaat komend weekend gebeuren. In elk geval vandaag rijdt er maar één trein per uur in Zeeland. Frankrijk zet volgend jaar 15.000 militairen in voor beveiliging van de Olympische Spelen. De terreurdreiging in Frankrijk staat sinds vorige maand op het hoogste niveau. De Franse regering is bang voor onrust door de oorlog tussen Israël en Hamas. De Olympische Spelen beginnen eind juli. Ajax heeft Marijn Beuker aangesteld als directeur voetbal. Hij wordt de opvolger van Sven Mislintat, die na de dramatische seizoenstart van Ajax werd ontslagen. Beuker komt van het Schotse Queen's Park FC. Hij gaat de jeugdopleiding en de scouting doen. En naast hem komt nog iemand voor transferzaken en het managen van de technische staf. De Nederlandse versie van het boek Endgame over Meghan Markle en prins Harry is in Nederland uit de schappen gehaald. In tegenstelling tot de Engelse versie staan in het Nederlandse boek aanwijzingen over wie binnen het Britse koningshuis een uitspraak heeft gedaan over de huidskleur van Archie, de baby van Markle en Harry. Correspondent Fleur Launsbach. Nu lijkt er in de Nederlandse vertaling een passage in te zijn gezet. Dus geen vertalingsfout, maar een extra zin of een extra paar zinnen waar dus wel uit te herleiden is om wie dit ging. Wie heeft nou die racistische opmerkingen gemaakt? En in de Nederlandse vertaling staat dat koning Charles die opmerkingen maakte. Hoe dat in het boek terecht kon komen, is nog onduidelijk. In Overdinkel, aan de Duitse grens, is een drugslab ontdekt. De politie kreeg een tip over stankoverlast in de omgeving van een boerderij. Bij controle werden enkele agenten onwel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Een onbekend aantal verdachten is aangehouden. Volgens de politie in Overdinkel is het nog te vroeg om te zeggen welke drugs in het lab werden geproduceerd. In het weer enkele winterse buien en vanavond mist, vooral in het midden en zuiden van het land. En op veel plaatsen nachtvorst met kans op gladheid. Morgen eerst mist, later zon en ongeveer 2 graden. Dennis Mooi, hoe is het op de weg vanmiddag? Nou, er staat nu 540 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. In de noordelijke helft heeft het verkeer echter last van gladheid. Zoals op de N33 Veendam richting Assen. Er is eerder vanmiddag een kettingbotsing gebeurd. Tussen Gieterveen en Gieten staat 4 kilometer. En dat staat daar stil, want de weg is afgesloten. Dan op de A1 vanuit Apeldoorn naar Duitsland. Tussen Rijssen en Oldenzaal 16 kilometer. Je hebt ruim een half uur extra nodig door een ongeluk. Linker rijstrook is daar afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Best en Boxtel-Noord een half uur extra. 2 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. En dan bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Hier is de rechter rijstrook dicht door een ongeluk. Een berichtje van Odido Business. als het gaat over technologie. Waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We'd like to see the pause extended because what it has enabled, first and foremost, is hostages being released, coming home, being reunited with their families. Als het aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ligt, wordt de gevechtspauze tussen Israël en Hamas nog een keer verlengd, zodat meer Israëlische gegijzelden vrijkomen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ondertussen wordt er nog onderhandeld over die verlenging van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Morgenochtend loopt die nu af. Correspondent Nasra Habiballa, wat is de status daarvan, Nasra? We horen net in het bulletin, Qatar is heel optimistisch. Lijkt er een verlenging aan te komen? Nou, ook Qatar is in ieder geval optimistisch. Qatar is natuurlijk een belangrijke partij in deze onderhandelingen. En eerder vanavond zeggen zij dat zij optimistisch zijn dat er snel zo'n verlenging aankomt. En een bron binnen Hamas die zou tegen persbureau AFP gezegd hebben dat ook Hamas daar positief tegenover staat. Hamas die zou een verlenging van 4 dagen hebben voorgesteld. En de VS die heeft ook laten weten dat niet alleen zij, maar dat ook Israël positief tegenover zo'n verlenging van het bestand zou staan. Maar goed, positieve geluiden horen we allemaal via allerlei bronnen, maar er is dus nog geen officiële bevestiging van geen van de partijen dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus die onderhandelingen die lopen nog. Er worden vanavond ook weer Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Om hoeveel mensen gaat het? Nou, de verwachting is dat Hamas vanavond 10 Israëliërs vrijlaat en 2 mensen met een Russische nationaliteit. Dat melden Israëlische media. En Hamas die zegt dat Israël in ruil daarvoor 30 Palestijnen vrij zal laten. Dat gaat allemaal om vrouwen en minderjarigen. Maar Israël die heeft dat nog niet bevestigd. Hoe wordt er nu, Nasra, gedacht door mensen in Israël over de gevechtspauze? Want ja, voordat de gevechtspauze begon, werd ook wel gezegd in Israël van vecht door, want anders kan Hamas zich herpakken. Ja, klopt. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen die daar ook echt zo over denken. Die zeggen, ja, dat zou de nummer 1 prioriteit moeten zijn om Hamas te verslaan. Maar ik moet zeggen, wat ik om mij heen merk, wat ik ook in Israëlische media zie, is dat de meerderheid nu toch wel vooral bezig is met het vrijkrijgen van die gijzelaars. Zeker omdat het nu gaat om vrouwen, kinderen, ouderen, kwetsbaren. En je merkt wel dat het hele land daar nu eigenlijk vooral op gefocust is. Maar ik moet er wel bij zeggen, premier Netanyahu die blijft wel constant constant benadrukken, ook vandaag weer, dat zodra die gevechtspauze voorbij is, dat ze dan weer vol de aanval op Gaza in willen zetten. Dan Nasra, van Gaza naar de westelijke Jordaan-oever. Want daar was vannacht een grote inval van het Israëlische leger in Jenin. Volgens Israël zit daar in Jenin een bolwerk van Palestijns verzet. Bij die inval vannacht zouden ook twee kinderen zijn gedood. Wat weet jij daarover? Ja, dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid daar laten weten. Het zou gaan om twee jongens, een van 15 en een van 8 jaar oud. En die zouden allebei vandaag gedood zijn bij die inval. Al Jazeera die heeft daar camerabeelden van beveiligingscamera's van gedeeld. En daarop zou te zien zijn dat zij worden neergeschoten. Dus de schrik in Jenin die is heel groot. Inmiddels is die inval lijkt wel voorbij, lijkt het wel iets rustiger. Maar de sfeer in Jenin is echt absoluut nog heel erg gespannen. Nasra, dankjewel. In Macedonië komt de OVSE bij elkaar, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Maar Oekraïne en de Baltische Staten zijn daar niet bij. De landen boycotten de bijeenkomst omdat ook de Russische buitenlandminister Lavrov aanschuift. Goedemiddag, Oost-Europa-deskundige Bob Deen. Goedemiddag. Van instituut Klingendaal bent u, werkte 12 jaar lang voor de OVSE. Waarom willen deze landen niet met Lavrov aan tafel? Is dat vanwege de Russische invasie in Oekraïne? Ja, exact. Zij zeggen dat een land dat zo'n agressie heeft getoond tegen een ander OVSE-lid, tegen Oekraïne, dat het geen plaats zou mogen hebben aan zo'n diplomatieke tafel. En zeggen dat in plaats daarvan Lavrov voor het internationaal strafhof zou moeten verschijnen. Dus zij gaan er heel geharnast in. Ja. Maar het is niet waar dat ze hem helemaal boycotten. Ik denk wel dat ze op lager niveau aanwezig zullen zijn in Skopje. Dus wat ze komen niet officieel aan tafel, maar er worden misschien wel wat andere mensen afgevaardigd en in de achterkamers wordt er wellicht wel meegepraat. Ja, want de OVSE is een hele ingewikkelde organisatie. Het heeft officieel ook geen rechtspersoonlijkheid. Alles zijn politieke afspraken die landen met elkaar maken. Als deze vier landen echt niet gewild zouden hebben dat er een nieuwe voorzitter bijvoorbeeld gekozen zou worden door de OVSE, dan zouden ze dat ook kunnen blokkeren. Dat hebben ze, voor zover ik weet, nog niet gedaan. Dus ze laten dit eigenlijk meer als een signaal van protest zien, dat ze niet op het niveau van ministers van buitenlandse zaken komen. Maar ze blokkeren niet het gehele werk van de organisatie. Nee. Wat is het gehele werk van de organisatie? Of althans, want u heeft er jarenlang voor gewerkt. Wat is het doel van de OVSE? Ja, het is heel complex. Het is een organisatie die opgericht is vroeger als conferentie ten tijde van de Koude Oorlog om eigenlijk spanningen tussen Oost en West te managen. Toen heette het nog Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Na de val van de muur is dat omgezet naar een organisatie en die heeft allerhande systemen opgezet en instituties om ervoor te zorgen dat onder andere democratische vrijheden, maar ook militaire escalatie, dat vrijheden worden gegarandeerd en escalatie wordt voorkomen. En daarvoor zijn verschillende veldoperaties en missies. Maar het belangrijkste werk van deze organisatie is ervoor zorgen dat landen met elkaar in gesprek blijven. Ja. En dat zij voorkomen dat er weer grote oorlogen ontstaan op het Europese continent. Wat in het geval van Oekraïne dus niet is gelukt. Nee. En wat doen ze nu concreet? Wat is bijvoorbeeld op deze bijeenkomst het belangrijkste thema? Nou, de OVSE heeft een belangrijke rol gespeeld in 2014, toen de oorlog ook al dreigde te escaleren en toen er al zware gevechten zijn geweest. Toen heeft de OVSE geholpen om die zogenaamde Minsk-akkoorden te waarnemen eigenlijk. Die werden gesloten en vervolgens stuurde de OVSE waarnemers naar Oekraïne. Nou, dat is nu niet meer mogelijk. Er is dus ook geen OVSE-missie meer in Oekraïne. Maar de hoop is dat die organisatie gebruikt kan worden als straks de oorlog of afloopt of in een rustiger vaarwater, zullen we maar zeggen, terechtkomt. Dat de OVSE weer een rol zou kunnen spelen. Daar is het nu te vroeg voor. Maar de organisatie probeert voorlopig vooral in leven te blijven. Mm-hmm. En daarvoor hebben ze een aantal dingen nodig. Waaronder een voorzitter. Want dat roteert elk jaar bij de OVSE. En daar zat iedereen op vast. En in Skopje is wel het idee dat daar een oplossing voor gevonden wordt. Namelijk met een neutraal land Malta als voorzitter. Maar er zijn nog veel meer problemen. Want waarom zat dat helemaal vast met die voorzitter? Nou, ook het besluit over wie de jaarlijkse voorzitter wordt moet met unanimiteit genomen worden. Estland was al heel lang kandidaat voor het voorzitterschap in het jaar 2024. Maar Rusland heeft dat al die tijd geblokkeerd. Die weigeren om Estland die functie te geven. Maar Estland werd gesteund door de Europese Unie en ook door de Verenigde Staten en wou die kandidatuur niet intrekken vanwege Russische dreiging om alles te blokkeren. En dat is pas op het allerlaatste moment toch veranderd. Toen is Estland onder zware druk akkoord gegaan om zijn kandidatuur in te trekken. Mm-hmm. En is Malta naar voren geschoven als een soort neutrale voorzitter. Yeah. Omdat Rusland geen NAVO-land wou. Maar dit is natuurlijk wel een van die signalen dat Rusland dit heel hard speelt. Zij dreigde eigenlijk de organisatie volledig te verlammen als er geen voorzitter zou zijn. Ja. En uiteindelijk hebben toch een aantal landen hun knopen geteld en gezegd, nou ja, Estland, trek je dan maar terug. Want dan geven we het maar aan Malta. Dan houden we die OVSE nog even overeind. Maar ja, daar is Estland uiteraard niet blij mee. De andere Baltische staten ook niet en Oekraïne ook niet. Nee. U zegt net, de organisatie probeert nu vooral in leven te blijven. Maar kan dat wel als een deel van de landen dus niet komt opdagen nu? Dat hangt er een beetje vanaf wat ze nu gaan doen. De OVSE opereert al een paar jaar in een soort van noodtoestand. Er is bijvoorbeeld al 2 jaar geen begroting goedgekeurd. En dan draaien ze eigenlijk door op de begrotingen van de jaren daarvoor. Die worden dan automatisch verlengd. Maar het gaat ook over hoge benoemingen. Want 4 van de cruciale benoemingen moeten weer met unanimiteit bevestigd worden. Onder andere de secretaris-generaal. Maar ook het hoofd van het instituut in Warschau, dat heet ODIHR, Instituut voor Democratische Instituties en Mensenrechten. En die kennen we als de verkiezingswaarnemers. Dus bij alle verkiezingen binnen het OVSE-gebied sturen zij vaak waarnemers. En die willen ook vooral de westerse landen graag behouden, die instituties. Dus een van de goede uitkomsten in Skopje zou kunnen zijn dat die benoemingen weer worden herbevestigd en dat die instituties kunnen blijven werken. Ja. Tot slot, kijk, een aantal landen komt dus niet, Oekraïne, de Baltische Staten, maar goed, westerse landen komen wel, ook al is Lavrov erbij. Wat voor signaal geven zij daarmee aan Oekraïne? Ja, ze zitten er heel erg mee. Ik heb net weer een uitspraak van Borrell, de hoofd van de diplomatieke dienst van de EU, gezien dat hij Lavrov ook niet zal ontmoeten, omdat zijn agenda daar te vol voor is. Dat zullen veel landen doen. Die zullen heel duidelijk aan Lavrov laten merken dat hij niet echt welkom is. Maar ook een aantal landen, hebben de Russen al gezegd, hebben zelfs toenadering gezocht tot Lavrov, willen hem ontmoeten, willen over andere dingen praten. Dus wat nu aan het gebeuren is dat Rusland weer probeert dat westerse blok uit elkaar te spelen. En dat een aantal landen zeggen, tja, je moet toch met die Russen in gesprek blijven. Ook al vindt Oekraïne dat dus heel vervelend. En eigenlijk is dat dus een diplomatieke overwinning voor de Russen, die hiermee toch weer een beetje tweespalt weten te zaaien. Dank voor uw uitleg, Oost-Europa-deskundige Bob Deen. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Nou, vooral echt problemen in Drenthe. Want de N33 Veendam richting Assen, die is dicht tussen Gieten en de aansluiting met de A28 vanwege een kettingbotsing. Omrijden doe je via Vries over de N34 en de N386. Steeds meer kinderen lopen longontsteking en kinkhoest op. Het aantal gevallen is volgens onderzoeksinstituut Nivel de afgelopen week fors toegenomen. Zo melden zich het dubbele aantal kinderen met kinkhoest bij de huisarts. Ook het aantal longontstekingen is bijna verdubbeld. En wat de reden daarvoor is, is nog onduidelijk. Het belangrijkste adoptiebureau in Zweden stopt voorlopig met adopties uit Zuid-Korea. De organisatie doet dat na berichten dat papieren zouden zijn vervalst. Volgens persbureau AP heeft het bureau sinds 1950 een kleine 5000 Zuid-Koreaanse kinderen naar Zweden gehaald. Dit jaar waren dat er tot nu toe 5. En een bijzonder plaatje op het strand van Zandvoort. Het zand ligt bezaaid met honderden zeesterren. Waarschijnlijk zijn ze door het stormachtige weer het strand opgeblazen. Dat gebeurde een tijdje geleden ook in Bloemendaal. Daar waren strandgangers nogal onder de indruk, vertelden ze aan NH Nieuws. Zo mooi. Ja, ik vind het bijzonder. Wowzers. Gewoon super verwonderd. En wat gaat u dan met de foto's doen? Die heb ik net naar de familie-app gestuurd. En, wat zeiden ze? Ja, fantastisch natuurlijk. Jammer dat ze er niet bij zijn. Die zeesterren leven niet heel ver uit de kust op de zeebodem. Het is dus maar een klein stukje richting strand. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We blijven bij de strand en de zee, want het gaat niet goed met de Waddenzee. Het zand wordt op sommige plekken fijner, ontdekte het Instituut voor Zeeonderzoek. En waarschijnlijk komt dat door de gaswinning in het gebied. Verslaggever Mark Robin Visser ging naar Texel, waar al 15 jaar onderzoek wordt gedaan naar het zand en naar het leven in de Waddenzee. Altijd handen wassen, hè, in het lab. Voortdurend handen wassen. Ook hier op Texel in dit Bentos Lab. Dat is het laboratorium waar onderzoek gedaan wordt naar het Waddenzand en al de diertjes die daarin leven. En ik ontmoet hier Loran Kleine-Schaars. Die werkt al jaren met monsters die uit de Waddenzee worden genomen. Er zijn 5000 plekken in die Waddenzee. Ja, je gelooft het niet. Waar monsters worden genomen, hè? Ja, toch. Ja, en die komen hier dan binnen? Die komen hier binnen. Hier worden de monsters gespoeld. Die gaan door zeven. En wat gaat u dan daarmee doen? Rosemijn is hier de monsters aan het voorbewerken. Onder bent u ook aan het tellen? Ja, ik hou alle wormen en schelpjes hou ik, uit het sample zelf. Dus zo scheid ik ze zeg maar van elkaar. Hier halen we de dieren eruit. En die gaan dan vervolgens naar de mensen die de taxonomie doen. Dus echt de soortsbepaling van de dieren die erin zitten. Dat is aan de andere kant bij onze binoculaires, bij de microscopen. U kijkt dus naar de soorten, naar de levende dieren die erin zitten. Maar kijkt u ook naar het zand zelf? Het zand zelf kijken wij ook naar. Dat gebeurt hier ook iets verderop in het lab. Kunnen we daar ook eventjes naartoe? We gaan het hele lab door, want het is hier best groot. Wordt hier aan het zand... Bent u met het zand bezig toevallig, of niet? Ja, ben ik bezig met zand. Ja? En wat doet u met dat zand? Het zit allemaal in potjes? Ja. Met nummers erop? Bij elke plek waar we komen nemen we een monster voor de dieren, maar ook een monster voor het zand. Voor het zand. Dus, valt u daarin iets op, in die monsters? Je ziet wel dat als een plaat zakt, dat inderdaad de korrelgrootte dat die mee verandert. Ja, dat zien als een plaat zakt, verandert de korrelgrootte. Ja, helemaal. Nou. Ja, ik hoor dit allemaal voor het eerst, maar u weet dat allemaal. Ja, ook, zeker. Ja. Zeg maar, we zijn nu in het lab, maar het gebeurt eigenlijk buiten, hè? Dus ik denk toch dat ik ook even buiten moet gaan kijken. Nou, of niet? Het is mooi weer, dus ik zou het zeker doen. Ja, toch maar. Ja. Succes hier. Ja, jullie ook zo dadelijk. En de geoefende wadloper die herkent dit geluid. Want zo klinkt dus ook de Waddenzee als het, ik denk, slikkig. Is dat het woord, Allard Bijleveld? Is het nu slikkig? Het is een beetje zanderig wel. Zanderig? Ja, zanderig. Ja, we zakken niet weg in de bodem. Nee, we zakken nu niet weg. Dit is een van de plekken waar dus die monsters genomen worden, hè? Al die jaren lang. Die resultaten komen allemaal bij u terecht. Ja, schrok u daarvan? Ik schrok van de resultaten van deze studie schrok ik wel, inderdaad. Ja. Wat we zien is dat dus het bodemdalingsgebied bij Ameland hebben vergeleken met alle andere plekken op de Nederlandse watplaten. En dan zien we dat daar het zand dus fijner wordt. En met dat fijner wordende zand zien we ook dat die leefgemeenschap in de bodem, dus de wormpjes, de schelpen, de garnalen, die veranderen, die leefgemeenschap. Dat is sowieso een menselijke verandering. We zien het alleen maar in het bodemdalingsgebied. En daar is gaswinning. Door die gaswinning daalt de diepe bodem. Dan krijg je een soort kuil, zo? Ja, dan krijg je een soort kuil. En wat we denken dus dat er aan de hand is, dat in die kuil daalt het fijnere zand daalt wat sneller neer. En dat je daarom ook die verandering ziet. Maar we zien ook dat er zeespiegelstijging is. En er zijn voorspellingen dat er tot 2100... dat er tot 10-90% van de Waddenzee van de watplaten kan verdwijnen. En dat onder water? Dat die onder water komen. Ja, dus dat die vogels die daar met laag water naartoe gaan, dat die daar geen eten meer kunnen zoeken. Als dit zo doorgaat, klinkt de Waddenzee niet meer zo. Nee, dan klinkt het naar onder water, hoe dat dan ook klinkt. Blub, blub, blub, zoiets, ja. Allard Bijleveld was dat, onderzoeker van het Nationaal Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. Gaat dus niet goed met de Waddenzee. En dat gebied is UNESCO Werelderfgoed sinds 2009. Marie-Lies Schelhaas, secretaris-directeur van UNESCO Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan de Waddenzee die status wel behouden als het steeds slechter gaat met het bodemleven? Nou, de werelderfgoedstatus staat op dit moment nog niet ter discussie. Het is nog niet echt in gevaar, maar wel maakt UNESCO zich zorgen. We hoorden het net al. Als er te veel effecten zijn van alle onze activiteiten in de Waddenzee, dan gaan de natuurwaarden daaronder lijden. En dat is de reden waarom het werelderfgoed is. En dan komt het wel in gevaar. Ja, u zegt UNESCO maakt zich zorgen. Spreek je daar dan ook nog mensen op aan? Wat doet u daarmee? Nou, UNESCO heeft afgelopen jaar een waarschuwing gegeven aan Nederland. Nederland als verantwoordelijke voor werelderfgoed Waddenzee. Omdat er te veel met de Waddenzee plannen zijn waar de effecten nog te onduidelijk zijn. Ja. UNESCO heeft ook gevraagd om meer informatie. Nu moet Nederland voor februari komend jaar aanleveren. En houdt vinger aan de pols om te kijken of Nederland goed genoeg houdt aan de afspraken om de natuurwaarde van de Waddenzee te behouden. Ja. U zegt dus, we hebben wel al gewaarschuwd. Maar u zegt ook, de status staat nu niet ter discussie. Maar wat moet er eigenlijk gebeuren om zo'n status kwijt te raken? Nou, de reden dat de Waddenzee werelderfgoed is, daarvoor hebben ze moeten aantonen dat het over wereldwijde unieke waarden beschikt. En dat zijn vooral ecologische waarden. Dus de natuurwaarden van de Waddenzee, die zijn heel erg belangrijk. Daarom is het werelderfgoed. Op het moment dat die worden aangetast, Dus als die unieke wereldwijde waarden worden aangetast, dan maakt UNESCO zich zorgen en gaat vinger aan de pols houden. En als die niet meer aantoonbaar is, dan staat ook de werelderfgoedstatus ter discussie. Wat waren de voorwaarden voor dit gebied om UNESCO werelderfgoed te worden en ook te blijven? Nou, dat zijn die unieke waarden van de Waddenzee. Dat het twee keer per dag droog valt. De unieke waarden voor de trekvogels, voor het bodemleven. De biodiversiteit daar is van uitzonderlijke waarde. En niet alleen voor Nederland, maar op wereldschaal. En niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties. En daarom heeft het de werelderfgoedstatus. Ja. Komt het wel eens voor dat gebieden andere plekken die status hebben, die kwijtraken? Het gebeurt niet heel vaak, maar het gebeurt wel eens. Ja. Het is 3 keer gebeurd in de geschiedenis. Heeft u een voorbeeld daarvan? Er is Liverpool, het havenfront van Liverpool, is 2 jaar geleden van de werelderfgoedlijst afgehaald. Ja. Een gebied in Duitsland en ook nog een gebied in Oman. Ja. Dat waren de 3 eerdere gevallen. Maar in februari verwacht u dus meer informatie van Nederland? Nee, in februari zal Nederland meer informatie moeten aanleveren. En dat staat dan op de agenda voor het Werelderfgoedcomité. Dat is het UNESCO-orgaan dat daarover gaat. En dat vergadert in juni of juli komend jaar. En daar zal Nederland verantwoording moeten afleggen. Ja. Dank voor deze uitleg, Marie-Lies Schelhaas, secretaris-directeur van UNESCO Nederland. En het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat de NAM, die 4 gaswinningslocaties heeft in de Waddenzee, elk jaar een rapportage moet maken over de staat van de natuur. De NAM stelt dat uit een ander onderzoek niet blijkt dat het zand in de Waddenzee fijner wordt. Ik wil met de onderzoekers van het NIOZ in gesprek. En zometeen in Nieuws & Co. Asielzoekers mogen langer dan 24 weken per jaar werken in Nederland. Dat heeft de hoogste bestuursrechter bepaald. Wat betekent dat voor hen? Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Ook de Sint-shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor 6:30. Hier is Jan van der Putten. NSC-leider Omtzigt zit bij verkenner Plasterk als laatste van in totaal 4 partijleiders vandaag. Het is nog niet duidelijk wat Plasterk wil. Wat Omtzigt wil, moet dat zijn. De VVD wil alleen steun geven vanuit de Kamer. GroenLinks-PVDA vindt het kabinet met PVV een no-go. En de PVV wil verder praten met BBB, NSC en VVD. Bijna 1000 veehouders hebben een aanvraag gedaan voor een vrijwillige uitkoopregeling. Onder hen zijn ruim 400 piekbelasters, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bemiddelaar Qatar is zeer optimistisch dat er een verlenging van de gevechtspauze wordt aangekondigd. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen CNN dat dat binnen enkele uren kan gebeuren. De bestaande gevechtspauze loopt binnenkort af. En de problemen met doorverkopen van concertkaarten tegen woekerprijzen zijn relatief klein. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Van alle verkochte kaartjes wordt 8% doorverkocht. Een klein deel daarvan voor een hogere of veel hogere prijs. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat nu 575 kilometer file. Nou, de meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar in de noordelijke helft van het land heb je hier en daar last van gladheid. Zoals in Drenthe op de N33 Veendam richting Assen. Bij Gieten is de weg afgesloten door een kettingbotsing. Omrijden doe je via Anne en Vries over de N34 en de N386. Op de N34 maar dan van Zuidlaren naar Emmen rijdt het langzaam tussen Zuidlaren en Gieten over 5 kilometer. En heb je een half uur vertraging. Dan naar Twente, de A1 richting Duitsland. Tussen Rijs en Oldenzaal, 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch kost je nog zo'n 20 minuten extra tussen knooppunt Eckeswijer en Bokstel. De weg is wel weer vrij. En op de N233 Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Rhenen, ben je een half uur langer onderweg. En ook dat komt door een ongeluk. Willemijn Hubert, heb jij witte weerfoto's binnengekregen vandaag? Ja, een aantal. Ik was net inderdaad wat aan het zoeken voor op tv zometeen. Maar ik moest wel goed zoeken, want het was toch wel een redelijk kleine regio in Nederland waar dan die sneeuw viel. En het waren verder prachtige buienluchten, mm-hmm. Dus daar kreeg ik ook vooral heel veel foto's van binnen. Maar er was dan geen sneeuw op te zien. Maar op een paar plekken is het ook dus wel echt even wit geweest? Ja, zeker in het midden en het noordoosten van Nederland is het wit geweest. Maar verder valt er natuurlijk van tijd tot tijd echt wel wat regen van natte sneeuw. Dus de wegen zijn kletsnat. Temperaturen beginnen langzamerhand weer wat te zakken. In het noordoosten van Nederland zien we dat het kwik alweer net onder nul gaat. Wil niet zeggen dat de weg meteen meegaat. Maar goed, in dit soort jaargetijden is het natuurlijk altijd wel opletten op de weg. Er staat ook weer een code geel uit voor kans op gladheid. En dat dan vooral in de noordelijke provincies, maar ook in Limburg. En het midden en deels het zuiden van Nederland, daar staat de code geel uit voor mist. Maar het hangt wel een beetje samen, want als die mist nou heel snel gaat ontstaan en dik genoeg wordt, dan zorgt het er ook voor dat die wegdektemperatuur niet helemaal onder nul gaat zakken en dat de kans op gladheid onder die mist dus een stukje minder is. Maar als dat heel langzaam gaat, dan heeft die weg genoeg tijd om af te koelen en dan kan je naast mist ook nog kans hebben op gladheid. Dus waar je ook op die weg zit, het is echt opletten. Soms kan het glad zijn, maar je kan ook de pech hebben dat het echt heel erg mistig gaat worden. En als die mist dik genoeg is, dan wordt het morgen ook wel hinderlijk voor het verkeer in de ochtendspits. Het kan ook blijven hangen in de loop van de dag. En in die mist wordt de temperatuur ook niet heel erg hoog. Blijft misschien zelfs onder het vriespunt hangen dan. Op andere plaatsen gaan we in de loop van de dag denk ik wel wat meer zonneschijn zien. Bijvoorbeeld zeker in het noorden van Nederland. En dan loopt het kwik op naar zo'n 3 of 4 graden. Daar is de kans wel op een aantal sneeuwbuitjes in de loop van de dag. Niet zo heel erg veel, maar toch iets weer iets om rekening mee te houden. Ja, en als we kijken naar de komende dagen, eerste nachten vooral, temperaturen onder het vriespunt natuurlijk. Misschien in de nacht naar zaterdag zelfs matige vorst op een aantal plaatsen in Nederland. En ook overdag temperaturen rond het vriespunt. We hebben echt een paar hele koude dagen voor de boeg. Het ziet er wel naar uit dat het dan overwegend droog blijft. Met op vrijdag bijvoorbeeld vooral in Noord-Nederland nog kans op een aantal buien. Maar op andere in andere delen van Nederland juist weer die zonneschijn en veel droger weer. Dus misschien wel een mooie koude dag. Autoruit vandaag ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Asielzoekers mogen in afwachting van een beslissing over hun verblijfsvergunning vanaf nu onbeperkt aan het werk. Eerst mocht dat maar 24 weken. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Die zaak was aangespannen namens de Nigeriaanse asielzoeker Elvis, die niet wilde stoppen met zijn werk in een eendenslachterij in Ermelo. Dit is de pakklaarafdeling. Dat is onderdeel van de slachterij. Hier worden alle organen geoogst. Directeur Jeroen IJzerman leidt me rond door hallen waar je maar kijkt, met geslachte eenden ronddraaien in machines. Alles wordt gebruikt. Maren, hartjes, voetjes, nekken, tongetjes, alles. Elvis staat nu bij een van die machines. Die boort in de eend, zodat we de ingewanden eruit kunnen halen. Even weg uit de herrie, op een rustige plek, vertelt Elvis hoe hij hier terecht kwam. At first I tried other places. If I can get a job, they always refuse me. Then I keep coming here and every time knocking. Please, would you give me a chance? Hij klopt op de deur en hij zegt, ik wil bij je werken. Ik zeg, ga niet werken, sorry. Nou, na een paar weken kwam hij weer terug. Ik zeg, hij gaat echt niet werken. So we keep coming. En de derde keer kwam hij weer terug. Ik zeg, nou moet ik wel mee. Als iemand zo graag wil werken en waar je ook vandaan komt, dan moeten we wat mee doen. Working is important for me because working is part of life. Werken is een deel van je leven, zegt Elvis. I also want to be useful to myself and to the society. En hij wil nuttig zijn, ook voor de samenleving. So I have to work. Toen bleek er een oplossing, maar 24 weken. Na 24 weken kwamen we erachter, dus moesten we stoppen. Hoe lang duurt het voordat je door hebt hier? Hoe je een eend perfect slacht en vilt? 25 weken. Yes, I have to stop after 24 weeks. Hij mocht toen 6 maanden niet werken. Again for another 6 months. Als werkgever heb ik er last van. Maar ik vind als burger van Nederland, Elvis bijvoorbeeld in dit geval, moet na die 24 weken thuis zitten. Doet helemaal niks. Loopt de hele dag rondjes. En ondertussen ons belastinggeld opeten. En daar krijg je ook weerstand van de samenleving. Dan werkt het gewoon goed voor je. Voor iedereen. It was frustrating. En hoe hard heeft u ze nodig, asielzoekers, om hier de productie draaiende te houden? Goede mensen hebben we altijd nodig. En of je nou asielzoeker bent, of uit Polen komt of uit Nederland, maakt me niks uit. Als je goed bent voor ons, zijn we goed voor jou. Is het werk dat Nederlanders niet willen doen? Er is wel krap op de arbeidsmarkt in deze sector. My friend, yeah. We won. Hey. Hey. Yeah, yeah. We fought really hard, but it's a huge win for us. Elvis, it's great. Maarten van Panhuis is degene die met zijn detacheringsbureau tot aan de Raad van State geprocedeerd heeft. En die komt Elvis feliciteren. Ja, het is een geweldige overwinning voor Elvis. Maar vooral ook voor alle asielzoekers in Nederland. Bent u zo begaan met asielzoekers dat u het belangrijk vindt dat ze werken? Of bent u begaan met ondernemers die handjes nodig hebben? Nou, misschien wel een combinatie, maar misschien ook wel een stukje rechtvaardigheidsgevoel. Ik begreep gewoon niet waarom asielzoekers niet mogen werken of onbeperkt mogen werken. Ja, omdat anders Nederland te aantrekkelijk wordt en je het idee krijgt als je hier mag werken, dat je dan ook mag blijven. Ja, dat is inderdaad een argument wat ik veel hoor in de politiek. Alleen alle feiten weerleggen heel anders. En de mensen die hier zijn, als we die dus wel de ruimte geven om te werken, levert dat de staat Nederland ook heel veel geld op. Hoe hard zijn ze nodig? Ja, ze zijn heel hard nodig, want je ziet dat we groot arbeidstekort hebben. Nou, er wordt veel opgevuld, bijvoorbeeld met arbeidsmigranten. Daar zit nou de discussie over huisvesting. Nou, asielzoekers wonen hier al. Dus als we meer asielzoekers aan het werk krijgen, dan is de huisvestingsproblematiek ook misschien wat minder. Yeah, I'm very happy. And not only for myself, and for every other person at home. Het is niet alleen blij voor zichzelf, het is voor iedereen goed. That is a win for all. So I'm very much happy, yeah. En wat betekent deze uitspraak van vandaag dan voor u? Taart eten, veel interviews en blij zijn. En kunnen we lang van Elvis genieten. Op werkvloer, maar ook daarbuiten. Hij komt bijvoorbeeld ook op feestjes. Hij is betrokken. We hebben met zijn kinderen en zijn vrouw komt hier ook langs op de barbecue te eten. Dat zegt ook wel wat over de persoon. Dus ja, we zijn blij. Jeroen IJzerman was dat, directeur van de Eendenslachterij in Ermelo. In gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat betekent deze uitspraak nou voor asielzoekers in Nederland? Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat er nu een uitspraak is? Nou, mooi. We hebben hier heel lang op gewacht. Er is lang over geprocedeerd in deze zaak, maar ook eerdere zaken al. Dus we zijn zo'n 5-6 jaar bezig geweest vanuit de wetenschap en vanuit de werkgevers en vanuit asielzoekers, vluchtelingenwerk. Om dit gedaan te krijgen, om een rechter te krijgen die het met ons eens is over het feit dat wat Nederland deed, namelijk zeggen het mag maar voor 24 weken, dat in strijd is met Europees recht. Hoeveel asielzoekers werken er nu? Nou, niet heel veel. Ik begreep dat er inmiddels wel meer dan vorig jaar. Dus vorig jaar hebben ongeveer 600 werkgevers een tewerkstellingsvergunning aangevraagd voor asielzoekers. En dit jaar al zo'n 1200. Dus dat betekent ook dat er onder werkgevers in Nederland animo is voor werken met asielzoekers. En een van de belemmeringen voor werkgevers om zo'n vergunning aan te vragen, was dat het maar voor 24 weken was. Dat maakte het niet zo aantrekkelijk. Nou, en die belemmering is er nu af. Ja, en bovendien heeft de Raad van State daar ook iets over gezegd. Hè? Ook eigenlijk een soort, nou niet een boodschap voor werkgevers, maar wel iets wat de werkgevers als boodschap kunnen aannemen. Ja, voor werkgevers, maar eigenlijk vind ik het een bredere boodschap. De uitspraak gaat heel erg ervan uit van ja, door dit toe te staan, door asielzoekers te laten werken, heeft het Europese recht, en daar zijn we samen, hebben we daaraan meegewerkt dat er komt, dat mensen uit hun isolement komen, dat mensen, en dat bleek ook uit de rapportage net, dat mensen zelfstandig zijn, hun gevoel van eigenwaarde terugkrijgen. Ze moeten ook eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat hadden ze allemaal niet en dat krijgen ze nu wel. We hadden als leus wachten werkt niet. Ze moesten heel lang wachten voordat ze mochten gaan werken. En dan was het ook nog maar heel even. Dus de uitspraak van de afdeling geeft eigenlijk heel duidelijk aan de samenleving die boodschap van ja, dit is hoe we hier om moeten gaan met asielzoekers. En dat gaan we vanaf nu netjes doen. Het kabinet was bang dat je, als je asielzoekers langer dan 24 weken laat werken, de indruk geeft dat mensen dan uiteindelijk ook hier mogen blijven en een verblijfsvergunning krijgen. Hoe verstandig is het om het nu gewoon zo vrij te geven? Wek je geen valse verwachtingen? Strikt genomen doet dat er niet toe, want het moet zo van Europees recht. Dus dat argument, daarvan zegt de afdeling ook, dat bespreken we niet eens, want het doet er niet toe. Ik snap wel natuurlijk dat mensen dat gevoel hebben. Dat werd net ook in de rapportage al even benoemd. Er is geen bewijs dat het gevolg is van het van werken. Sterker nog, er is eerder bewijs dat doordat mensen werken tijdens de asielprocedure, ze, als ze hun status krijgen, al veel sneller geïntegreerd zijn. Ze hebben al werk, ze hebben al de contacten, ze gaan al naar feestjes, hoorden we net. Nou, dat helpt juist die integratie. En als ze niet zouden mogen blijven, ook dan zijn het actieve mensen die wat gedaan hebben, wat geleerd hebben terwijl ze hier waren, dat kunnen ze ook weer mee terugnemen. Dat houdt ze ook flexibeler in het over wegen van hun toekomst. Het kabinet wilde met de regel ook voorkomen dat asielzoekers aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Want zei het kabinet, het zou een beetje ingewikkeld kunnen worden als een asielaanvraag wordt afgewezen, terwijl een asielzoeker nog wel recht heeft op een WW-uitkering. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, volgens mij klopt dat argument niet. We hebben de koppelingswet. En dat is een wettelijke bepaling die zegt dat als iemand geen recht op verblijf heeft, dus als de asielaanvraag wordt afgewezen, dat hij ook geen recht meer heeft op uitkeringen. Dus dat argument klopt gewoon niet. Wat betekent dit voor, laat ik maar zeggen, de status van Nederland? Kan het ook een aanzuigende werking hebben voor asielzoekers? Als mensen weten van, nou, we kunnen naar Nederland, want dan kunnen we langer werken? Nou, ook dat blijkt niet uit onderzoek dat dat redenen zijn voor mensen om te kiezen voor Nederland. Voor zover asielzoekers al kiezen voor een land. Als ze voor een land kiezen, is dat omdat ze mensen kennen of van gehoord hebben. Maar heel veel berust ook op toeval. En ik heb ook asielzoekers gesproken die in Duitsland een broer hadden zitten en die eigenlijk niet door hadden dat zij niet in Duitsland zaten. En toen verbaasd waren dat hun broer wel mocht werken en zij niet. Hoe gaat het nu verder? Want mogen werkgevers meteen asielzoekers aannemen ook na 24 weken werken? Of moet er nog eerst wat worden aangepast in de wetgeving? Nou, in principe geldt vanaf nu dat een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning, want die is nog wel nodig. Dus werkgevers kunnen niet nu gewoon denken, hoppa, aan het werk. Nee, je moet eerst wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV. En die kan je aanvragen voor de duur van de geldigheid van het W-document wat een asielzoeker krijgt, dus van zijn identiteitskaart die hij krijgt. Zodra die vergunning aangevraagd en verleend is, kunnen ze aan het werk. En ja, daar staat 5 weken voor. En dat lukt in dit soort zaken ook sneller. Dus als je nu zo'n aanvraag indient, dan zou iemand 1 januari zeker van start kunnen. Dank. Tesselje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Dennis Mooij, waar staat het nog vast? Nou, de meeste vertraging heb je nu in Twente op de A1 van Apeldoorn naar Duitsland. Tussen de afrit Rijssen en Oldenzaal staat 15 kilometer. Daar doe je 3 kwartier langer over. En dat komt allemaal door een ongeluk. Het sportnieuws. Dit weekend is er mogelijk een marathon op natuurijs. Schaatsbond KNSB houdt er rekening mee dat er zaterdagochtend geschaatst kan worden. Meerdere ijsverenigingen proberen een baan klaar te maken. Maar de verenigingen in het oosten van het land maken gezien de weersverwachtingen de beste kans. Voor een marathon is een ijsvloer van minimaal 30 mm nodig. Volgens de KNSB is het onzeker of dat gaat lukken. Maar daar gaan de ijsverenigingen dus wel voor. Marijn Beuker is vanaf 1 december de nieuwe directeur voetbal van Ajax. Zijn komst hing al even in de lucht, maar is nu dus officieel. Beuker van 39 komt over van het Schotse Queen's Park FC en gaat zich richten op de jeugdopleiding en op de scouting. Ajax wil later nog iemand aanstellen die zich gaat bezighouden met transfers voor het eerste elftal. En PSV kan vanavond een grote stap zetten richting overwintering in de Champions League. Daarvoor moeten de Brabanders nog wel even winnen van Sevilla. Commentator Arman Astaroglu vanuit Spanje. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Arman, PSV wil winnen, maar Sevilla strijdt ook voor zijn laatste kans. Hè? Wat voor wedstrijd verwacht jij? Het is voor de thuisploeg inderdaad een alles of niet wedstrijd. Sevilla beleeft een toch wel redelijk rampzalig seizoen. In de Spaanse competitie wordt er amper gewonnen. En ook in de Champions League gaat het niet goed. Staan ze met 2 punten onderaan de pool. In de competitie staan ze 15e. En als ze in de Champions League nog iets willen, ja, dan moeten ze winnen vandaag. Het is een club in crisis die PSV vandaag treft. PSV juist de ongeslagen koploper van Nederland. 5 punten in de Champions League. Zij doen het hartstikke goed. En zij kunnen vandaag dus inderdaad, wat je al terecht zei, zich plaatsen voor de 8e finale. Dan moet het wel winnen. En hopen dat Arsenal ook wint tegen Lens. En winnen in een uitwedstrijd in de Champions League, dat is voor PSV makkelijker gezegd dan gedaan. Want de laatste keer dat dat lukte was 15 jaar geleden in 2007. Ja, dus hoe schat je de kansen nu vanavond? Ja, ik vind PSV een goed elftal hebben. Ze zijn in de competitie niet te verslaan hebben in de Champions League. Op de eerste wedstrijd tegen Arsenal. Nou, ook gewoon goed partij geboden tegen de andere ploegen in deze pool. Dus ik denk dat PSV echt wel een goede kans heeft. Aan de andere kant, als je hier kijkt, dit is een machtige club, Sevilla. Prachtig groot stadion. Het is een club die heel veel Europese prijzen heeft gewonnen. Met name in de Europa League. En we hebben net de opstelling ook gekregen. Als je kijkt naar de namen die zij op het veld kunnen brengen. Van Sergio Ramos tot Ivan Rakitic en Nesirius de spits. Dat is een geweldige aanvaller. Ja. Dan zijn dat grote spelers. En zijn die spelers allemaal op papier, niet allemaal, maar een groot deel ervan, misschien ook wel beter dan ze individueel bij PSV zijn. Dus is het zeker niet makkelijk om hier te winnen. Maar het is wel zo dat als je een keer van Sevilla wil winnen, het nu wel moet zijn. Omdat het helemaal niet goed gaat met de club. De trainer op de schopstoel zit. En er ook wel heel veel negativiteit is in de stad. Als je praat met de fans, dan zijn ze allemaal boos over hoe het gaat. Ja, dat is wel een fijn moment om zo'n club dan te treffen. Zeker als je zoals PSV in een blakende vorm verkeert. Vanaf 6:45 kunnen we het allemaal gaan volgen live hier op NPO Radio 1. Met jou, Arman Astaroglu, dankjewel. En ook met Frank Wielaert. Pakistan schendt mensenrechten bij het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen, zegt Human Rights Watch. Pakistan kondigde vorige maand aan alle Afghaanse vluchtelingen het land uit te willen zetten. En tot nu toe zijn er bijna 400.000 mensen gedwongen vertrokken. Correspondent Aletta André, op welke manieren, Aletta, probeert Pakistan de vluchtelingen weg te krijgen? Nou, met best harde maatregelen. Als je dat rapport van Human Rights Watch leest. Er staat bijvoorbeeld in dat in sommige gevallen de geldige verblijfspapieren van Afghanen zijn vernietigd, zodat ze gedeporteerd konden worden. Er staat in dat tijdens nachtelijke arrestaties van Afghanen fysiek geweld is gebruikt. Dat ze zijn geslagen, in elkaar zijn geslagen. Er staat in dat er gedreigd is met seksueel geweld naar vrouwen toe. Dat Afghanen geld is afgetroggeld. Er zijn inderdaad verhalen ook over tussenpersonen die dan weer tegen betaling beloven deportatie te voorkomen. Er was van tevoren wel aangekondigd dat van Afghanen die niet vrijwillig vertrekken alle bezittingen zouden worden ingenomen. Dus dat gaat al vrij ver. Maar nu horen we dat zelfs sieraden die ze dragen bij de grensovergang nog worden afgepakt op het laatste moment. En er wordt dus gesproken van geweld, waardoor mensen echt gedwongen worden tot vertrek, omdat ze arrestatie te veel vrezen. En er zijn ook voorbeelden waar kinderen van de ouders worden gescheiden in detentiecentra. Van alleenstaande vrouwen die zonder mannelijke begeleider de grens worden overgezet, wat hen in Afghanistan weer voor risico stelt. Dus heel veel verschillende voorbeelden hoe het er op harde manier aan toe gaat. Er zijn naar schatting 1,7 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. Waarom moeten die mensen weg? Ja, en dat is al een enorm aantal. En dat zijn dan alleen naar schatting de ongedocumenteerde Afghanen. Er zijn ook nog eens ruim 2 miljoen Afghanen die wel gedocumenteerd zijn. En ook die moeten weg. Maar dat zou dan in een tweede fase zijn. Dus dit is de eerste fase. En de meest genoemde reden is nationale veiligheid. Want het aantal terroristische aanslagen in Pakistan is heel erg toegenomen het afgelopen jaar. En in een aantal gevallen was de dader Afghaan. Om die reden 2 tot 4 miljoen mensen uit te zetten is nogal rigoureus. Maar wat ook meespeelt is dat Pakistan eigenlijk al jaren af wil van de Afghanen. Al decennia is dit een van de grootste groepen vluchtelingen in de wereld. En ook de tweede en derde generatie van Afghanen die in Pakistan zijn geboren, die tellen nog steeds als Afghaanse illegale migrant. Zo worden ze beschouwd. Over het algemeen gelooft men in Pakistan niet dat deze groep mensen van waarde is. Zij zien het echt als een last, economisch en dus ook een veiligheidsprobleem. Maar de manieren die jij net noemt, Aletta, die Pakistan dus gebruikt om mensen weg te krijgen, die zijn verschrikkelijk. Waarom gebeurt het op deze manier? Ja, het blijkt dus dat het op deze manier kan en werkt. In eerdere jaren hebben ze ook wel eens aangekondigd dat alle Afghanen weg moeten, maar dat gebeurde toen niet. En dat is toen nooit op deze manier zo verregaand uitgevoerd. Nu willen de autoriteiten resultaat. En daar is ook veel publieke steun voor, is nu gebleken na deze maand. En steeds meer van dit soort verhalen over geweld en inhumane methodes is ook gebleken dat hier van binnen de Pakistanse maatschappij niet echt kritiek op is. Waardoor lokale autoriteiten die geweld toepassen dit ook straffeloos kunnen doen eigenlijk. Met het resultaat wat de hogere autoriteiten willen. Ja, en waar moeten die mensen nu heen uitgezet naar Afghanistan? Nou, bijna allemaal kunnen ze eigenlijk niets anders dan terug naar Afghanistan. Via een van de landsgrenzen die er zijn met Pakistan, waar het nu al weken ook heel druk is. En aan de andere kant van de grens worden ze in tijdelijke kampen opgevangen. Want wat ik al zei, sommige mensen wonen al hun hele leven in Pakistan. Zijn er geboren of zitten er al decennia. En ze hebben niet echt een specifieke plek in Afghanistan waar ze naar terug kunnen. Dus voor die opvang is volgens hulporganisaties ook meer geld nodig om al die mensen te helpen, want ze arriveren dus met vrijwel niets. Ze zijn alles kwijt, hun geld en bezittingen achtergelaten, afgenomen. En Afghanistan heeft ook de middelen niet om hen op te vangen. Er is geen werk, geen huisvesting. Dus een heel groot deel weet nog niet wat ze gaan doen. En dan is er ook nog een deel Afghanen, voornamelijk wat hoger opgeleide mensen die voor de Taliban zijn gevlucht, specifiek in de afgelopen 2 jaar. Mm-hmm. Die in een traject zitten voor migratie naar een derde land, met name de VS, maar ook Canada en Duitsland bijvoorbeeld, heeft beloofd mensen in die categorie te helpen. En Human Rights Watch roept nu ook die landen op die dit beloofd hebben om dit nu met spoed te gaan doen. Want voor nu heeft Pakistan toegezegd hen niet te deporteren, als ze echt specifiek in een aanvraagtraject voor een visum voor zo'n land zitten. Maar voor hoe lang? Ja, dat is de vraag. Dankjewel, correspondent Aletta André. Rond een ster op 100 lichtjaar moet ik zeggen van de aarde zijn 6 planeten ontdekt. En deze 6 planeten die draaien al een miljard jaar in een heel precies ritme rond. In de tijd dat de eerste planeet 3 rondjes maakt, doet de tweede er 2. En in de tijd dat die tweede dan 3 rondjes draait, doet de derde er 2. En zo gaat het dus verder voor al die planeten. Een van de ontdekkers is Vincent van Eijlen, sterrenkundige aan University College London. Goedemiddag. Goedemiddag. 6 planeten ontdekken in 1 keer. Hoe bijzonder is dat? Dat is toch wel uitzonderlijk. We kennen ondertussen een aantal duizenden planeten rond andere sterren. Maar meestal gaat het om 1 of 2 planeten rond 1 ster. En hier gaat het er om 6. Dus dat is toch uitzonderlijk. Ja. En dan zijn ze dus ook nog eens harmonieus aan het draaien. Hoe uitzonderlijk is dat? Ja, dat komt ook heel weinig voor eigenlijk. In de meeste gevallen hebben de verschillende banen van de planeten andere omlooptijden die niet met elkaar te maken hebben. In dit geval, zoals je daarnet zei, gaat het over de binnenste planeet die 3 keer ronddraait en dan de volgende 2 enzovoort enzovoort voor alle 6 de planeten in dat soort mooi ritme. Dat komt eigenlijk heel zelden voor. Ja, hoe komt het dat de meeste zonnestelsels niet zo regelmatig zijn? We denken dat die resonanties, zoals we die noemen, wel op zich vaak voorkomen bij de vorming, maar dat die vaak op termijn verstoord worden door interacties met andere planeten of in het algemeen een soort van verstoring. En dus meestal zien we die vandaag niet terug, maar we denken wel dat die vaker voorkomen bij de vorming. En hier gaat het dus een soort van... we zien hier eigenlijk het origineel, zoals de systeem geboren werd terug. En we hebben af en toe een beetje problemen met de verbinding, maar volgens mij, ik zal het nog even kort samenvatten, maar u zegt dus eigenlijk, de meeste zonnestelsels die zijn niet zo regelmatig door bijvoorbeeld botsingen of er kan van alles misgaan. Maar we denken wel dat in het begin, bij het ontstaan van zonnestelsels, dat ze eigenlijk altijd zo harmonieus zijn. Ja, dat klopt. Ja. Hoe vind je dit soort planeten? We zoeken naar de sterren zelf, dus de sterren waar rond die planeten draaien. We kijken naar de helderheid van die sterren. En wanneer een planeet zich tussen ons en die sterren in bevindt, dan zorgt die voor een kleine soort van zonsverduistering of sterverduistering. De ster wordt dan iets minder helder, mm-hmm. Met vaak een fractie van 1% minder helder. En dat verschil zien we dan. En dan op termijn zien we dat dan een aantal keer terug, wanneer de planeet elke keer opnieuw voorkomt. En op die manier ontdekken we dan de planeten. Een fractie van een fractie minder helder. En dat hebben jullie dan opgepikt. Wat weten we over deze 6 planeten? Is er bijvoorbeeld kans op leven? Dat is erg onwaarschijnlijk. Het gaat hier om planeten die omlooptijden hebben van bijvoorbeeld 9 dagen of 14 dagen, 20 dagen. En dat maakt dat ze dus dicht bij de ster staan en ook erg warm zijn. Bijvoorbeeld 200 of in sommige gevallen zelfs 500 of 600 graden. En het is dus zeer waarschijnlijk erg veel te warm om er ook effectief te kunnen leven. Ja. Dank voor uw uitleg, Vincent van Eijlen, sterrenkundige aan University College London. NPO Radio. Het NOS Radio 1-journaal. Is het opvallend? Veel dus met plasterk op de proppen komt. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Ja, dat kun je als columnist fijn opschrijven, maar als verkenner... Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, dit soort intimiderende berichtjes krijg ik constant verteld. Sport. Vis stinkt aan de kop, zeggen ze geloof ik, ook in Volendam. Als het eenmaal misgaat bovenin, dan sijpelt dat langzaam door. Vragen. Dan is dat natuurlijk voor die mensen een probleem. En doorvragen. Het AD kopt water aan de lippen. NRC zegt dat het nog wel meevalt. Wat is het nou? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel, je appartement heeft een zwembad op het dak en de huur is alleszins redelijk. Een onmogelijke gedachte? Niet in Oostenrijk, want daar staat de mens nog centraal in de wooncrisis. En zo zijn er meer oplossingen die inspireren. Morgen 8:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. In het laatste 1,5 jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek Ik beloof je dat ik 100 word gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Pieter Omtzigt van NSC zegt dat hij niet klaar is om te onderhandelen met de PVV. Zometeen hoort u politiek verslaggever Roel Bolsjes. En nu al meer hierover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Pieter Omtzigt heeft dat gezegd tegen verkenner Ronald Plasterk. Omtzigt vindt dat alle politieke partijen moeten meepraten over hoe het verder moet met het land. En Omtzigt wil een informateur die gaat verkennen welke oplossingen de partijen willen voor maatschappelijke problemen. Pieter Omtzigt van NSC was de laatste van de vier partijleiders die vandaag langsgingen bij verkenner Plasterk. De PVV wil verder praten met BBB, NSC en VVD. De VVD wil alleen steun geven vanuit de Kamer. En GroenLinks-PVDA vindt een kabinet met een PVV een no-go. Vanavond worden waarschijnlijk opnieuw Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. De gevangenen komen uit detentiecentra in Jeruzalem en op de westelijke Jordaanoever. Naar alle waarschijnlijkheid worden de gevangenen geruild voor Israëlische gijzelaars, zoals de afgelopen dagen ook is gebeurd, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Nou, de verwachting is dat Hamas vanavond 10 Israëliërs vrijlaat en 2 mensen met een Russische nationaliteit. Dat melden Israëlische media. En Hamas die zegt dat Israël in ruil daarvoor 30 Palestijnen vrij zal laten. Dat gaat allemaal om vrouwen en minderjarigen. Maar Israël die heeft dat nog niet bevestigd. En verder is bemiddelaar Qatar zeer optimistisch dat er een verlenging van de gevechtspauze wordt aangekondigd tussen Hamas en Israël. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen CNN dat het binnen enkele uren kan gebeuren. De bestaande gevechtspauze loopt binnen 24 uur af. Woekerprijzen bij de doorverkoop van concert- of festivalkaartjes zijn een relatief klein probleem. Dat blijkt uit onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. Maar 1% van alle kaartjes wordt voor een hogere prijs doorverkocht. Een ergernis die niet is onderzocht gaat over de prijsopslag en de verdubbeling van de servicekosten bij doorverkoop. In Overdinkel, aan de Duitse grens, is een drugslab ontdekt. De politie kreeg een tip over stankoverlast in de omgeving van een boerderij. Bij controle werden enkele agenten onwel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Een onbekend aantal verdachten is aangehouden. De komst van supersnel mobiel internet, 5G, is weer een stap dichterbij. 9 bedrijven hadden rechtszaken aangespannen tegen de veiling van de 5G-frequenties. Maar volgens de rechtbank kan de overheid niet iedereen tevreden stellen. Volgens minister Adriaansens is Nederland het laatste Europese land zonder snel mobiel internet. Bijna 1000 veehouders hebben een aanvraag ingediend voor een vrijwillige uitkoopregeling. Onder hen zijn ruim 400 piekbelasters, meldt de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Begin juli werden 2 regelingen ingesteld. Piekbelasters in de buurt van kwetsbare natuur kunnen 120% van de waarde van hun bedrijf krijgen. En bij andere boeren is het maximaal 100%. De RVO bekijkt welke bedrijven voor uitkoop in aanmerking komen. Door verzakkingen rijden tussen Vlissingen en Roosendaal minder treinen. De verzakkingen zijn het gevolg van alle regen van de laatste tijd. In ieder geval vandaag rijdt er maar 1 trein per uur in Zeeland. De meeste zeeën blijven er nuchter onder. Ja, als ik moet, dan moet het. Het is ook niks aan het uur. Ja, ongelooflijk. Spoor verzakt. Hè? Hoe krijgen ze het voor elkaar? Maar hoe gaan ze dat weer oplossen hier? Ja, dat hoort erbij. Geen probleem. Ik heb alle tijd. Niet alles kan goed gaan in het leven, zeg maar. Dus het is, overal zijn er wel eens wat tegenslagen, dus hier ook. ProRail meldt dat 53 kilometer spoor van de Zeeuwse lijn moet worden hersteld. Dat gaat komend weekend gebeuren. En het weer. Enkele winterse buien. Vanavond gaat het vriezen en er ontstaat mist. Morgen eerst mist, later zon en ongeveer 2 graden. Maar als het mistig is, blijft het vriezen. Dennis, mooi. Wordt het al wat rustiger op de weg? Jazeker. De meeste dagelijkse files worden nu korter. Er staat nog 280 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral de nasleep van ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Zoeterwoude-Rijndijk. 14 kilometer en een half uur vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Gouda ook een half uur extra over 14 kilometer. Hier is de rechterreis ook nog dicht door een ongeluk. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Zelfs 40 minuten vertraging door een ongeluk. Ook hier is de rechterreis ook dicht. En in Drenthe is de N33 Veendam richting Assen nog steeds helemaal afgesloten bij Gieten vanwege een kettingbotsing. Omrijden doe je via Anne en Vries over de N34 en de N386. Ster. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Het is alweer bijna de tiende. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Verkenner Ronald Plasterk startte vandaag met zijn eerste gesprekken met de fractievoorzitters om tot een nieuw kabinet te komen. Geert Wilders van de PVV, grootste partij van Nederland, legde meteen zijn voorkeurscombinatie op tafel. Mijn eigen partij, de PVV, samen met BBB, NSC en de VVD, gewoon in ieder geval met elkaar gaan praten om te kijken of het zinvol is om met elkaar verder te gaan. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Maar ja, nu is de vraag, zien die partijen die Wilders noemt het ook zitten om met hem verder te praten? Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, NSC heeft zich er net over uitgesproken, hè? Ja, dat klopt. Zo'n kwartier geleden kwam Omtzigt naar buiten met zijn gesprek met de Verkenner. En maakte duidelijk dat hij er nog niet klaar voor is om te gaan onderhandelen. Omtzigt hield sinds de verkiezingen van alle partijen zijn kaarten het langst tegen de borst. Was vandaag ook het langst binnen bij de Verkenner, wel 2 uur. We weten dat samenwerken met de PVV binnen zijn fractie erg ingewikkeld ligt. Dat zijn fractie daar erg terughoudend over is. Omtzigt zelf was voor de verkiezingen ook uiterst kritisch over samenwerken met de PVV. En zegt daar vandaag niet zomaar overheen te kunnen stappen. Meneer Omtzigt, u bent ruim 2 uur binnen geweest. Wat had u ze bespreken? Heel veel. Wilt u samen met de PVV gaan praten in een kabinet? Wij zijn niet klaar om onderhandelingen over een meerderheids- of minderheidsvariant daarop te starten. We hebben een brief aan de Verkenner gegeven die we straks ook openbaar zullen maken. Het lijkt ons goed dat er een informateur aangesteld wordt die langs de lijnen van de inhoud gaat verkennen hoe de grote problemen van dit land, die gaan van slecht bestuur wat we het afgelopen jaar gezien hebben, tot problemen met bestaanszekerheid, tot migratie, tot de woningnood inhoudelijk opgelost worden door de politieke partijen. Maar voor de verkiezingen zei u dat u niet kon werken met het programma, het verkiezingsprogramma zoals het er ligt van de PVV. Staat dat nog overeind? Ja, dat staat nog overeind. Maar betekent dus dat betekent niet met de PVV? Dat betekent dat de PVV duidelijk zou moeten maken wat zij bedoelen met ijskasten. Ja, Omtzigt doelt daarbij op de uitspraak van Wilders dat hij een aantal van zijn standpunten in de ijskast zal zetten. Bijvoorbeeld het moskeeverbod of het Koranverbod. Nou, Omtzigt legt gelijk de bal weer terug bij de PVV. De PVV, Geert Wilders, moet duidelijk maken wat hij daarmee bedoelt. Want het staat wel gewoon in zijn verkiezingsprogramma. Ja. Dus hij ziet nog geen verandering bij de PVV. Dat is NSC. Hoe zit het met die andere twee partijen die Wilders noemt? BBB en VVD? Ja, alle twee die partijen hebben al eerder uitspraken gedaan. De BBB sprak vandaag niet met de Verkenner, maar heeft al eerder gezegd graag te willen gaan praten en vindt ook dat de VVD en NSC dat moet doen. Jessel Gus zei voor het weekend al niet te willen meeregeren, niet in een regering te stappen met de VVD, maar wel eventueel rechtsbeleid mogelijk te gaan maken in een gedoogconstructie bijvoorbeeld. En ze deed er vandaag een schepje bovenop bij de Verkenner. Het was een goed gesprek waarbij ik heb aangegeven dat we duidelijk zien dat de kiezer heeft gekozen voor een centrumrechtse koers. En dat wij als VVD ook graag bereid zijn om een centrumrechtskabinet vanuit de Kamer mogelijk te maken. Door? Door nu heel graag te beginnen met praten over de inhoud. Te kijken ook waarop we kunnen helpen met die meerderheden. Dus het substantieel naar beneden brengen van de instroom, de betaalbaarheid voor middeninkomens, noem maar op. U kent onze inzet. En dat we helemaal klaarstaan om op inhoud te gaan onderhandelen. Heeft u ook bij de Verkenner aangegeven dat u niet bereid bent in een kabinet te stappen? Wij doen het vanuit de Kamer. Zullen wij een centrumrechtskabinet bestaande uit de drie partijen, PV, NSC en BBW, helpen mogelijk maken? Ja, haar boodschappen bij de Verkenner dus niet in een regering, maar wel helemaal klaar, geen terughoudendheid om de onderhandelingen te starten. Ja. Hoe wordt daar inmiddels zo'n paar dagen verder nu in de achterban van Jessel Gus over gedacht? Ja, heel verschillend. Jessel Gus moet echt laveren tussen twee kampen in haar partij. Er ontstond echt ook wel rumoer over deze uitspraken. Er is een kamp dat zegt, ga gewoon met Wilders praten. Probeer met hem te gaan regeren. De vorige regering, het vorige kabinet is geklapt op migratie. Nu is er een rechtskabinet mogelijk. Dan kan er echt een stap gezet worden op een strenger migratiebeleid. Een andere in de partij, een ander kamp zegt, ga niet met hem in zee. De jarenlange standpunten van de PVV zijn niet verenigbaar met die van onze partij. De PVV is discriminerend. Het is echt niet goed als wij met hem in een kabinet stappen. Vanavond zal Jessel Gus een verdeelde partij tegenover zich treffen bij een ledenbijeenkomst. Ze zal haar standpunt moeten verduidelijken en verdedigen. Ze zal echt haar best moeten gaan doen om de eenheid in haar partij te bewaren. Ja. Het is nu een week na de verkiezingen, dag 1 van de Verkenner. Hoe gaat het nu verder, Roel? Ja, de komende dagen staan de gesprekken met fractievoorzitters van de andere partijen op het programma. In de wandelgangen hoorde je al dat men ervan uitging dat de PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar verder zouden praten na vorige week. Dat heeft bijvoorbeeld ook Timmermans van GroenLinks PvdA vandaag tegen de Verkenner gezegd, dat hij dat logisch vindt gezien de verkiezingsuitslag. Maar we hoorden dus net dat Omtzigt dat niet ziet zitten. Plasterk heeft gisteren al gezegd dat hij mogelijk volgende week, begin volgende week, nog een ronde gesprekken nodig heeft. En dat hij dan conclusies pas gaat trekken. Maar dat is pas volgende week. We moeten er niet te ver op vooruit lopen. We moeten ze eerst de komende dagen afwachten om te kijken wat er gebeurt en welke richting dit op gaat. Dankjewel, Roel. Roel Bolsjes. De gegevens van duizenden mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd naar Nazi-Duitsland en daar moesten werken, zijn vanaf vandaag te vinden in het Nationaal Archief. Je kan daar opzoeken waar mensen werkten en ook wat voor werk ze deden. Daar is grote belangstelling voor, want die site die lag er vanmiddag meteen uit. René Versluis, voorzitter van Stichting Razzia Monument. Uw vader was destijds dwangarbeider. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u meteen gekeken? Ja, direct, maar ik kwam er niet door. U kwam er ook niet door, de site lag plat. Maar wat hoopt u te vinden? Ik hoop dat ik kan extra informatie kan vinden over mijn vader. En niet alleen hoop ik dat voor mezelf, maar er zijn ontzettend veel nabestaanden die nog met heel veel vragen zitten over het oorlogsverleden van hun vader of hun opa. Ja. Dus dat zal heel veel ontsluiten van de raadselen die ons nu nog overgebleven zijn voor ons. U weet wel het een en ander over wat uw vader in de oorlog is overkomen. Want wat voor werk deed uw vader in Nazi-Duitsland? Mijn vader die werd in eerste instantie aan zijn lot overgelaten. En hij werd helemaal niet ingezet. Maar bij het hevig worden van de geallieerde bombardementen op de spoorbanen in Duitsland hebben ze de Rotterdamse mannen ingezet om die spoorbanen zo snel mogelijk weer gereed te maken voor het troepentransport, voor het Ardennenoffensief. En hoe weet u dat? Heeft u daar, vertelde uw vader daarover? Nou, mijn vader vertelde niet heel veel over de oorlog, bijna niets. En mijn moeder die zei, je kan beter niet met je vader over de oorlog praten. Dus het was ook bij ons in huis een onderwerp wat niet ter sprake kwam. Nee. Hoe bent u dan wel achter die verhalen gekomen? Nou, dat was een grote verrassing. Toen mijn ouders waren overleden, heb ik op zolder een dagboek gevonden van mijn vader, waarbij die beschrijft van dag tot dag in een agendaatje van 10 november 1944 tot 5 mei 1945... wat hij per dag meemaakte. Dus hij gaf eigenlijk een live verslag van wat er met hem gebeurde, maar ook met zijn kameraden om hem heen. En wat zijn, kunt u voorbeelden geven van wat hij op een dag meemaakte? Wat u daar loopt? Hij schrijft bijvoorbeeld, vandaag een verschrikkelijk bommertapijt meegemaakt op Oppum. Veel huizen ingestort. Ik moest de doden uit onder de huizen vandaan halen. En veel van mijn kameraden zijn ook gedood door de bommen. Hij was een van de 7 overlevenden. Een van de 7 mensen die het kon overleven. En 6 van zijn kameraden zijn toen gedood door de bombardementen. Waarom is het zo belangrijk, meneer Versluis, dat deze gegevens nu online te vinden zijn? Nou, ik heb ontzettend geluk gehad doordat ik die geschiedenis van mijn vader zo nadrukkelijk kon vinden. En daarmee een idee kreeg ook wat die 52.000 man moet hebben meegemaakt. En het bleek dat het eigenlijk een vergeten geschiedenis dreigde te worden. Omdat massaal, hè, niet alleen mijn vader, maar ook de meeste dwangarbeiders die in Duitsland hebben gewerkt, daar bij thuiskomst niets over vertelden of heel erg weinig. En ook de vrouwen die vroegen daar niet zoveel naar. Dus ze gingen aan de slag weer met de opbouw. En de overheid zei ook, wees blij dat je de oorlog hebt overleefd. Je man zal veranderd zijn als hij terugkomt. Maar je hebt ook het een en ander meegemaakt in de hongerwinter. Dus maak er het beste van, zet de schouders eronder. Het is weer vrede en zet je in voor de wederopbouw. En dat is massaal gedaan. Mensen die met dit archief meer willen weten over hun vader of over hun opa, hoe kunnen ze dat doen? Dat is heel eenvoudig door het intikken van de namen. Soms moet je gebruik maken van de voornamen of de doopnamen. Maar dat is vrij eenvoudig te doen. En het archief is ook heel makkelijk doorzoekbaar. En volgens mij is ook belangrijk dat die nabestaanden iets meer gegevens kunnen vinden over wat hun vader, waar hun vader zat en waar ze te werk gesteld worden. Want we krijgen vanuit de Stichting Razzia Monument Rotterdam heel veel vragen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, mijn vader werd per Rijnaak afgevoerd. Hij kwam daar en daar aan land. En verder weet ik dat hij vertaler is geweest voor de Amerikanen. Kunnen jullie ons als stichting helpen? Wat er nu voor oorlogsverleden achter deze gegevens zit. En dan hebben we te weinig gegevens. Ja. En weten we alleen dat die waarschijnlijk dan en dan zijn afgevoerd. Want daar waren die Rijnaken ook ingezet. Maar verder weet je niets. Dus ik verwacht dat als het Nationaal Archief nu kunnen vinden, bijvoorbeeld, hij heeft gewerkt bij de Siemensfabrieken daar of daar. Of hij heeft gewerkt in Nuremberg en zat daar in een school. Voor veel dan mensen kan je zou met dat die gegevens weer verder zoeken. Ja, meer duidelijkheid kunnen geven. Hartelijk dank, René Versluis, voorzitter van de Stichting Razzia Monument. Die gegevens zijn te zien op nationaalarchief.nl. Dennis Mooi, waar staat het nog vast? Nou, er staat nog 170 kilometer file. Vooral de nasleep van enkele ongelukken veroorzaken extra vertraging. Maar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn ze nog bezig met het afhandelen van zo'n ongeluk. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp staat 10 kilometer. De hoofdrijbaan is afgesloten. Dat levert een uur vertraging op. Je kan er langs via de parallelbaan. Van Amsterdam naar Den Haag kan je ook omrijden door voor de A44 te kiezen. Na Birmingham is nu ook de Engelse stad Nottingham failliet. Volgens Britse media kampt de stad met een tekort van ruim 26 miljoen euro. Volgens het gemeentebestuur lukt het niet om dat tekort op te lossen. Voorlopig mag nergens meer geld aan worden uitgegeven, behalve aan taken die wettelijk moeten doorgaan. Nottingham heeft zo'n 320.000 inwoners, vergelijkbaar met Utrecht. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Summer, Taylor Swift. Ja, en Taylor Swift is de overduidelijke winnaar in het jaarlijkse Spotify Wrapped-overzicht. Dat is een jaaroverzicht van de meest beluisterde artiesten, liedjes en podcasts. Haar liedjes werden in totaal ruim 26 miljard keer gestreamd. Maar ook Nederlandse artiesten doen het goed in de lijstjes. Bijvoorbeeld dit nummer. Ik weet nu dat er een engel bewaren bestaat. Engelbewaarder Marco Schuitenmaker was dat. Muziekjournalist Atze de Vries, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe bijzonder is het nou dat dit genre, het Nederlandstalige levenslied, op nummer 3 staat van meest gestreamde nummers in Nederland? Ja, heel bijzonder, want dat gebeurt eigenlijk nooit. Er is natuurlijk wel een groot publiek voor dat type muziek, maar dat het zo'n grote mainstream hit wordt, dat is echt vrij ongekend. Het is een liedje uit 1973, meen ik, van vader Abraham, dat een soort van nieuw jasje is gestoken. En op de een of andere manier is het zo aange... Ja, het is echt een zo hit geworden. Het was overal, voetbalkantines en eigenlijk overal. En op de een of andere manier is het hele jaar in de charts blijven staan. En dat is wel wat je moet bereiken als artiest. Wil je in die Spotify rap staan, dan moet je echt het hele jaar lang veel gedraaid zijn. Ja. Hoe doet de Nederlandse muziek het als je kijkt naar de streams? Nou, we hebben eigenlijk wel een hele goede tijd, moet ik zeggen, voor popmuziek uit Nederland. Zowel volksmuziek als popmuziek, als hip-hop, als dance. Het is in de volle breedte. Als je kijkt naar die lijstjes, zie je Goldband opduiken, je ziet Cloud. Dat is een nieuwe artiest, Tiësto, een veteraan. Suzanne en Freek doen het ontzettend goed. Dus je ziet eigenlijk in de volle breedte voor allerlei soorten publiek, zie je de Nederlandse muziek het goed doen. En dat vertaalt zich over het algemeen ook goed naar grote concerten. In AFAS, in Ziggo Dome, dat soort grote zalen. Dat was 15 jaar geleden helemaal niet zo normaal. Heel veel artiesten stoten nu door naar die grote zalen. En dat is, dat is mooi om te zien. Ja, je zegt allerlei genres. Maar van de top 10 meest gestreamde artiesten in Nederland zijn er toch 5 Nederlandse rappers. Is hiphop nog steeds het populairste genre in Nederland? Ja, het is een beetje gek om te zeggen. Kijk, ik heb het idee dat de dominantie van een paar jaar geleden iets is afgenomen, maar je ziet inderdaad artiesten als Boef, Ronnie Flex, Lijpen en Kevin weer opduiken bovenin die lijstjes. Het gekke is bijvoorbeeld dat Lil Kleine, die ook in die lijst staat, en ook Ronnie Flex dit jaar helemaal geen album hebben uitgebracht, dus die profiteren dan toch van hun samenwerkingen met anderen of van hun catalogus, dus eerder uitgebrachte muziek. Maar ja, zo'n album van Boef of deze week Kevin, dat is echt een soort momentum. Het gekke is ook wel dat die platen vaak, als ze uitkomen, ontzettend veel gestreamd worden. 1-2 weken en dan zakt het weer weg. Terwijl Goldband of dat nummer wat je net draaide, Engelbewaarder, die worden maanden achter elkaar veel gestreamd, blijven ook in de charts staan. En dat is toch anders dan bij die rapartiesten. Ja. Maar dat blijft kennelijk nog steeds heel groot. Ja. Wie staat er als ze bij jou op nummer 1? Ja, ik heb een beetje een vervuild lijstje, omdat ik allerlei dingen draai voor mijn werk. Dus ik schrik altijd een beetje. Ik werd getrakteerd op Joey AK. Dat is een nogal twijfelachtige, gewelddadige rapper uit Amsterdam. Waar justitie het een en ander mee aan de stok heeft. Maar die heb ik kennelijk heel veel gedraaid. Heb jij van genoten dit jaar? Ja, kennelijk. Ja. Dankjewel, muziekjournalist Atze de Vriezen. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De klimaattop in Dubai wordt met 70.000 deelnemers 's werelds grootste klimaattop ooit. Een van de deelnemers is de Chinees-Nederlandse klimaatactiviste Chautuleo Tranamil, Chileens. Met haar aanwezigheid op de klimaattop wil zij aandacht vragen voor inheemse perspectieven op klimaatverandering. Ik sprak haar vlak voor de uitzending, net voordat zij op het vliegtuig stapte, en ik vroeg haar wat voor perspectieven dit zijn. Dat zijn er heel veel. Er zijn heel veel verschillende inheemse en tribale gemeenschappen wereldwijd. Waarvan ik één ben. Of in ieder geval onderdeel van ben. En wat wij vooral ook merken is dat ondanks dat er zoveel diversiteit en verschillen onderling zijn, zien we wel altijd heel veel overeenkomsten. Welke? En die overeenkomsten, dat hangt en staat altijd vast met een cosmovisie, met een filosofie. Dat door onze voorouders eigenlijk al eeuwenlang is verteld. En vanuit die filosofie staan wij in contact. Hebben wij harmonie met tussen de mens en de natuur. En creëren we ook op deze manier weer mogelijkheden voor de toekomst. En hoe gaat u dat concreet voor het voetlicht brengen in Dubai? Nou, wat ik bij mezelf merk is dat ik heel graag wil leren. Dus ik ben altijd iemand die nieuwe concepten, filosofieën, perspectieven graag tot me wil nemen. En als ik eenmaal daar ben, lijkt het me heel belangrijk om juist vanuit die waarden heel dicht daarbij te blijven. En te kijken hoe we dit kunnen toepassen op grote vraagstukken als bijvoorbeeld het klimaat, als mogelijke oplossingen. En hoe kunnen we die twee werelden bij elkaar brengen? En dat zou mijn voornaamste missie zijn. Kunt u een concreet voorbeeld geven van twee werelden, van hoe u die werelden bij elkaar wil brengen? Nou, als het gaat om landbouw, er is heel vaak wel sprake van een monocultuur. En veel mensen die landbouw bedrijven, die hebben daar vaak ook natuurlijk met de beste bedoelingen. Maar er wordt heel veel ook niet goed gedaan. En de manier hoe wij holistisch landbouw, regeneratieve landbouw bijvoorbeeld oefenen, is super relevant. En dat gaat al heel veel jaren terug, hoe wij dat deden. En ik denk dat dat wel essentieel is om in ieder geval te benoemd te hebben. Ja. Dus u zegt, veel van de inheemse volkeren die hebben een visie die de beleidsmakers nu wel goed zouden kunnen gebruiken. Ja, klopt. Ja. Klopt. En wordt er ook over nagedacht? Worden mensen erbij betrokken bijvoorbeeld, de volkeren waar u het over heeft? Nou, eigenlijk niet. Als je kijkt naar hoe het systeem werkt. Je hebt een blue zone, je hebt een green zone. En veelal worden mensen met de blue zone, dat zijn mensen met bepaalde expertises, met status vanuit onze wereld, de westerse wereld. En dan heb je de inheemse gemeenschappen en die zitten veelal in de green zone. Dus die hebben vaak geen zeggenschap, weinig toegang tot en ook zitten niet aan de tafel waar eigenlijk die gesprekken over zouden moeten gaan. Dus ik merk al bij een grote klimaatconferentie dat daar heel veel moeilijkheden zijn om die twee werelden bij elkaar te brengen. Ja. En ze zitten niet aan tafel, zegt u, terwijl de beslissingen wel direct invloed op hen kunnen hebben. Welke beslissingen ziet u die direct echt invloed hebben op deze gemeenschappen? Nou, als het gaat om hoe gaan wij om met bijvoorbeeld afspraken. Afspraken, hoe komen wij die na? We weten dat inheemse gemeenschappen direct worden geraakt door de klimaatcrisis. Dat zijn vaak de mensen die op de frontlinies liggen. En die worden onvoldoende beschermd. Worden niet meegenomen. Hun uitdagingen worden niet besproken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, als wij daar zijn met elkaar, dat wij in ieder geval ook die uitdagingen op tafel leggen. Van ja. Dit is waar wij nu mee zitten. U bent op dit moment op het vliegveld, hè, want u bent onderweg naar die klimaattop. Om die reis te bekostigen, bent u een crowdfunding gestart. Hoe is dat gegaan? Nou, ik werd dus helemaal gek dat er niemand was die mij kon helpen. Ik heb bij elke organisatie aan de bel getrokken, bij de deur geklopt van kunnen jullie mij helpen? En natuurlijk is dat ook iets wat niet zo vaak wordt gedaan. Dus misschien ben ik ook wel een van de eerste die überhaupt die vraag heeft voorgelegd. Maar ik dacht, ik moet er wel zijn. De klok tikt. Ik heb het gevoel dat er heel veel gedaan moet worden. Veel verteld moet worden vanuit onze perspectieven dan mezelf. Dus ik heb aan iemand gevraagd, eigenlijk aan de hele wereld, van kunnen jullie één badge, dat is een soort toegangsticket, kunnen jullie die voor mij veiligstellen? Dan ga ik zorgen voor mijn eigen onkosten, voor mijn eigen vliegticket en dan kijken hoe ver we komen. Nou, dat was dus een hele stressvolle periode, maar het is gelukt. Mensen vanuit gewone normale burgers, vanuit de beweging, die hebben dus mijn vliegticket betaald. Nu bent u bijna in Dubai. Wat hoopt u daar te bereiken?